Radio Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Πάμε λοιπόν, άλλη μια καλοκαιρινή εκπομπούλα μαζί, παρέα στο Ράδιο Αντίσταση. Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Δημήτρης και όπως πάντα 10 με 12 για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί με ένα ευχάριστο θέμα. Σήμερα χαλαρό για... αυτούς που τους αρέσει η λογοτεχνία κυρίως. Θα ταξιδέψουμε μαζί με ναυαγούς γνωστούς της λογοτεχνίας. Θα μιλήσουμε δηλαδή για ιστορίες ναυαγών. Ένα θέμα που ταιριάζει με το καλοκαίρι. Γιατί έχει να κάνει κυρίως με τη θάλασσα. Αλλά και με το ανεξερεύνητο, με τη δημιουργία, με την επιβίωση, με πολύ ωραία θετικά μηνύματα. Λοιπόν, θα τα πούμε μαζί μέχρι τις 12. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου είναι airbnlas@yahoo.gr, messenger, δηλαδή με live messenger από Windows. Ενάντια στο σύστημα. Λοιπόν, εμείς το καλοκαίρι ήμασταν παρέα και συνεχίζουμε να είμαστε παρέα. Θα μας έχετε όλο το 15 Αύγουστο. Χαιρετισμού στο φίλο εδώ το Δημήτρη. Δεν την γλιτώνετε από μας με τίποτα. Εκτός αν είστε και λίγο μαζόχες δηλαδή. Προκαλούμε εθισμό. Λοιπόν, ελπίζω να είχατε ένα ωραίο έτσι τριήμερο, γιατί συνεχίζετε. Δηλαδή ελπίζω να μας ακούτε από κανένα λάπτοπ, από καμιά εξοχή και όχι από την πόλη, αλλά πολλοί πράγματι μείνανε στις πόλεις, αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Βασικά λένε ερήμωσαν οι πόλεις. Πολλοί κόσμος όμως, κυρίως από τις μεγάλες πόλεις, δεν είχε την ευκαιρία να φύγει και έμεινε έτσι να απολαύσει ένα ωραίο φεγγάρι αυγουστιάτικο. Να στείλω και τους χαιρετισμούς στην Κύπρο, που σήμερα και σήμερα μάλλον είμαστε παρέα εδώ. Φαντάζομαι τι ζέστη θα κάνει εκεί πέρα δηλαδή, γιατί εδώ κάνει πάρα πολύ ομολογουμένως. Θα θέλαμε να ήμασταν εκεί στο νησί σας, αλλά τι να κάνουμε. Είμαστε εδώ στο καθήκον. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος δεν πήγε διακοπές φέτος, γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πάει διακοπές. Τα πράγματα είναι δύσκολα και έχουν στενέψει για πάρα πολύ κόσμο, αλλά ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε τα χωριά μας και τον τόπο καταγωγής γονιών και τα λοιπά, οπότε έχουμε την ευκαιρία και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε να πηγαίνουμε πιο συχνά στην εντός εισαγωγικών επαρχία, γιατί είναι πολύ ωραία στα τα ελληνικά χωριά και κυρίως στα βουνά, δεν ανάγκη να πάμε θάλασσα δηλαδή. Και ειδικά τώρα τον 15 Αύγουστο που έχει και ωραίο φεγγάρι, να πούμε, είναι πολύ ωραία να πάτε στο χωριό που έχει και πιο ωραίο κλίμα, έτσι. Στην Ελλάδα και η θάλασσα και το βουνό είναι πάρα πολύ ωραία και αξιοζήλευτα νομίζω από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή η Ελλάδα, εγώ το πιστεύω, έχει τα πάντα και βουνό και θάλασσα. Δηλαδή συνδυάζει όλη την ευρωπαϊκή φύση, ας πούμε, την μπορεί και τη συνδυάζει. Εδώ βλέπω και άλλοι βρίσκονται στις επάλξεις του αγώνα, στο καθήκον. Κάποιος εδώ μας λέει ωραία πράγματα από το Λεωνίδιο, όπου εκεί φαίνεται ότι υπάρχει συσπήρωση ανθρώπων γύρω από τον εθνικιστικό αγώνα και αυτό είναι πολύ θετικό και μακάρι να υπάρξουν και άλλες ωραίες πρωτοβουλίες από όλη την Ελλάδα. Εγώ λέω, υπενθυμίζω, δεν είναι ο αριθμός μόνο που μετράει, δεν είναι ανάγκη να είμαστε δηλαδή πολύ άριθμοι, αλλά να κάνουμε καλή δουλειά, δηλαδή να έχουμε υπομονή, επιμονή και εργατικότητα για να διαδώσουμε τις ιδέες μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Ράδιο Αντίσταση, σήμερα Κυριακή 14 Αυγούστου και το 15 Αυγούστου παρέα. Λοιπόν, και το καλοκαίρι που λέτε είναι η πιο ωραία εποχή, λόγω του ότι υπάρχει μια παύση έτσι εντατικών εργασιών. Είναι μια ωραία εποχή για να το ρίξουμε στο διάβασμα παντός είδους, έτσι. Για τους φαν όμως ιδιαίτερα της λογοτεχνίας, υπάρχει μεγάλος πλούτος έτσι λογοτεχνικός, και ελληνικός και ξένος, στον οποίο μπορούμε να ανατρέξουμε, και με αυτό έχει να κάνει και το σημερινό μας θέμα. Ουσιαστικά δηλαδή σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στην λογοτεχνία που αγαπήσαμε όταν ήμασταν παιδιά, γιατί νομίζω λίγο πολύ όλοι έχετε, όταν ήμασταν μικροί όλοι είχαμε διαβάσει Ρομπινσόνα Κρούσο, ξέρετε, αυτές τις λογοτεχνικές περιπέτειες, να το πούμε έτσι. Τα διαβάζαμε όλα αυτά όταν ήμασταν μικροί και ταξιδεύαμε μαζί με τους ήρωες αυτών των περιπετειών, και φανταζόμασταν ανεξερεύνητους τόπους όπου δεν τους είχαμε γνωρίσει ακόμη ότι μπορεί να υπήρχαν, και ότι μπορεί και εμείς να ζούσαμε μια τέτοια περιπέτεια, ας πούμε έτσι. Κάπως έτσι δουλεύει το παιδικό μυαλό όταν διαβάζει αυτή τη λογοτεχνία, η οποία όμως είναι τόσο ωραία και διαχρονική και ταξιδιάρα, ας το πούμε έτσι, σε ταξιδεύει δηλαδή, σε άγνωστους τόπους και σε ιστορίες φανταστικές, που τα διαβάζουμε και τα ξαναδιαβάζουμε ακόμη και όταν μεγαλώνουμε, και επίσης γράφονται και καινούργια βιβλία που έχουν την πηγή έμπνευσής τους από αυτή τη λογοτεχνία. Και εξελίσσεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τις ιστορίες του Ιουλίου Βέρν μόνο, για παράδειγμα, φανταστείτε πόσα λογοτεχνικά έργα έχουν εμπνευστεί σύγχρονα. Για να μην μπούμε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της φανταστικής λογοτεχνίας έχει επηρεαστεί από αυτά τα έργα οπωσδήποτε. Έχοντας μεταλλάξει έτσι τη θεματολογία και σε άλλα παιδεία. Αλλά όμως αυτά τα κλασικά έργα νομίζω ότι ότι παραμένουν άφθαρτα μέσα στο χρόνο. Δηλαδή κάποιος μπορεί να τα διαβάσει με την ίδια έτσι όρεξη όπως τα διάβαζε και όταν τα είχε διαβάσει για πρώτη φορά, και τα ξαναδιαβάζεις και τα ξαναδιαβάζεις. Και νομίζω και υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει κλασική λογοτεχνία ακόμα που δεν έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, για όλα αυτά θα μιλήσουμε κυρίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη δεύτερη ώρα, θα πιάσουμε αυτά τα θέματα. Αυτό ήταν μία εισαγωγή, έτσι. Γιατί έχουμε οπωσδήποτε ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι και την τρέχουσα επικαιρότητα, με την οποία η εκπομπή μας καταπιάνεται πάντα σε κάθε εκπομπή, σε κάθε μετάδοση. Και θα, μετά την μουσική διακοπή τώρα, θα πούμε για το τι συμβαίνει στην Αγγλία. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Radio Αντίσταση και πάμε κατευθείαν να δούμε και να σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν στην Αγγλία. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για εξέγερση, κάποιοι άλλοι λένε ότι πρόκειται για ταραχές, άλλοι λένε, πιστεύουν ότι αυτά τα έκτροπα, ας το πούμε έτσι, και οι ταραχές έτσι που συμβαίνουν στις μεγάλες αγγλικές πόλεις έχουν κοινωνικό υπόβαθρο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι απλά αλήτες οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία να κάνουν καταστροφές. Λοιπόν, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, δηλαδή αν μελετήσει κανείς όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Αγγλία, θα οδηγηθεί αμέσως στα αίτια που τη δημιούργησαν. Και τα αίτια είναι γνωστά λίγο πολύ. Καταρχήν είναι η γκετοποίηση των μεγάλων μητροπόλεων της Αγγλίας που επικρατεί, και η γκετοποίηση αυτή δημιουργήθηκε από ομάδες ανθρώπων οι οποίοι οδηγήθηκαν στο περιθώριο λόγω έλλειψης δουλειάς και λόγω άλλων κοινωνικών συνθήκων. Για να δημιουργηθούν τώρα γκέτο δεν είναι μόνο οικονομικοί λόγοι, είναι και αυτό που ονομάζουμε πολυφυλετισμός, δηλαδή τεράστιες ομάδες πληθυσμών στις Μητροπόλεις της Αγγλίας είναι αλλόφιλοι, δηλαδή δεν είναι Άγγλοι και δεν είναι Ευρωπαίοι, είναι Ασιάτες, Αφρικανοί και Άραβες και πολλοί Ινδοί επίσης. Στους Ασιάτες και αυτοί συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν είναι Ισλαμιστές Ινδοί. Λοιπόν, όλες αυτές οι ομάδες λόγω και της κρίσης του καπιταλισμού και του συστήματος του οικονομικού και της έλλειψης εργασιών οδηγήθηκαν στην περιθωριοποίηση, δημιουργήθηκαν δηλαδή μεγάλες περιοχές με φτωχή νεολαία. Πολλοί που είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς, δηλαδή τώρα τα παιδιά τους που θεωρούνται Άγγλοι αλλά δεν είναι Άγγλοι φυλετικά, έτσι, έχουν οδηγηθεί αυτή τη στιγμή στην φτώχεια και στην περιθωριοποίηση, που είναι ένα αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συστήματος, και έτσι με το παραμικρό δεν έχουν κάποια ιδεολογική ή εθνική ταυτότητα, έτσι. Απλά με το παραμικρό οδηγούνται σε επεισόδια, γιατί δεν έχει έναν σκοπό πλέον η ζωή τους και η καθημερινότητά τους, βλέπουν ότι είναι μηδέν. Οπότε λοιπόν παίζει ρόλο καταρχήν το μοσαϊκό, το πολυφυλετικό που έχει δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία στην Αγγλία, έτσι, και παίζει επίσης σημαντικό ρόλο οι οικονομικές συνθήκες. Αυτά τα δύο είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός που οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι απαραίτητος φυλετική αυτή η εξέγερση. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους από κάθε φυλή, και λευκούς Άγγλους και αραβικής καταγωγής και ασιατικής. Και δεν έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα, δηλαδή είναι απλά ευκαιρία για πλιάτσικο, είναι ευκαιρία για ταραχές, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν αισθάνονται αυτή την χώρα σαν πατρίδα τους. Αυτό βλέπουμε δηλαδή, ότι δεν την νιώθουν σαν πατρίδα τους, δεν την πονάνε. Έτσι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του μοσαϊκού που δημιούργησε η εξουσία τα τελευταία χρόνια. Δημιούργησε ένα πληθυσμό ο οποίος δεν έχει πατρίδα και δεν έχει σημαία, και οπότε κατά συνέπεια δεν έχει και κάποια αγωνία για την χώρα αυτή, έτσι. Το μόνο που ενδιαφέρει αυτά τα παιδιά βλέπουμε είναι να μπουκάρουν σε μαγαζιά, να πάρουν ρούχα, ηλεκτρονικά, τηλεοράσεις. Είναι μια νεολαία παράγωγο αυτού του καπιταλιστικού συστήματος. Και βεβαίως ένας άλλος παράγοντας, τρίτος, που παίζει ρόλο πάρα πολύ σε αυτές τις ταραχές, είναι ο Ισλαμισμός. Δηλαδή το Ισλαμικό στοιχείο, όπου έχει μεταναστεύσει, σε όποιες χώρες έχει μεταναστεύσει πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλο αριθμό, δεν έχει, ενσωματωθεί στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, αλλά έχει μείνει, έχει γκετοποιηθεί σαν Ισλαμικό στοιχείο. Δηλαδή οι Ισλαμιστές, όπου μεταναστεύουν σε πολύ μεγάλο αριθμό, δεν αφομοιώνονται στο κοινωνικό σύνολο, αλλά παραμένουν σαν Ισλαμικές ομάδες. Λοιπόν, αυτό το Ισλαμικό στοιχείο οπωσδήποτε από κάπου παίρνει γραμμή σε περιπτώσεις επεισοδίων, από κάπου οργανώνεται, και στην Αγγλία, κυρίως στα προάστια του Λονδίνου, είναι η πλειοψηφία πλέον οι Ισλαμιστές, όσο και αν σας ακούγεται παράξενο. Η περιφέρεια του Λονδίνου δεν κατοικείται από Άγγλους, κατοικείται από κάθε λογής άλλους ανθρώπους εκτός από Άγγλους. Είναι πλειοψηφία Ισλαμιστές, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά Ισλαμικά κέντρα, δηλαδή τζαμιά, τα οποία όμως κάνουν και άλλες, φιλοξενούν κόσμο, κάνουν προσιλητισμό και όλα τα συναφή, και αυτά τα κέντρα οργανώνουν το Ισλαμικό στοιχείο σε περιπτώσεις ταραχών, διαδηλώσεων κτλ. Δηλαδή είναι μία πέμπτη φάλαγγα μέσα σε μία χώρα. Αυτό λοιπόν το μη εθνικό στοιχείο, το οποίο είναι ο πληθυσμός της Αγγλίας σήμερα, είναι ανεξέλεγκτο και είναι μια πηγή ταραχών, έτσι, που δεν έχει ούτε ταυτότητα, ούτε φιλή, ούτε εθνικότητα συγκεκριμένη, και επίσης έχει και την πέμπτη φάλαγγα του Ισλαμισμού. Οπότε είναι μια κερκόπορτα για όλη την Ευρώπη. Και αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή στην Αγγλία πλέον η κατάσταση είναι δεδομένη και ίσως μια αναστρέψιμη. Πολύ δύσκολα πλέον, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μεγάλη αποφασιστικότητα πολιτική για να φύγουν όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Όμως για εμάς την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία δεν έχει ζήσει πλέον αυτά τα φαινόμενα, δεν έχει ζήσει ακόμα αυτά τα φαινόμενα της Αγγλίας, αλλά χτίζεται σε αυτή την ιδεολογική πλατφόρμα, θα πρέπει να δούμε στην Αγγλία το μέλλον που έρχεται και για εμάς. Δηλαδή αυτό που ιδεολογικά λέμε πολυπολιτισμικότητα και που είναι το μοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης σήμερα, αυτό λοιπόν θα οδηγήσει τις χώρες μας σε ίδια αποτελέσματα με την Αγγλία, αναπόφευκτα. Και ειδικά στην Ελλάδα, που το Ισλαμικό στοιχείο βέβαια είναι πολύ πολύ πολύ εχθρικά προσκύμενο σε οτιδήποτε είναι ελληνικό και στον ελληνισμό. Και βέβαια έχουμε και την Τουρκία και όλα τα υπόλοιπα, τα γνωστά δηλαδή. Άρα λοιπόν η Αγγλία είναι το καμπανάκι και για εμάς, έτσι. Είναι μια κοινωνία η οποία δεν είναι κοινωνία, είναι διαλυμένη. Είναι ένας πληθυσμός άμορφος, μια μάζα καταναλωτών, οι οποίοι βέβαια με την κατάρρευση του συστήματος έχουν μείνει άνεργοι και γενικώς οργισμένοι. Thanks. Αυτά λοιπόν σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Αγγλία. Και νομίζω την καλύτερη απάντηση βρήκαν ευκαιρία και την έδωσαν οι αραβικές χώρες, που έχουν υποστεί τόσο μεγάλο πολιτικό και στρατιωτικό πόλεμο από χώρες όπως η Αγγλία, όπως Συρία, Λιβύη, Αίγυπτος, Ιράκ. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία και απάντησαν όπως έπρεπε στους Άγγλους, οι οποίοι οι Άγγλοι, όταν πρόκειται για τους Ισλαμιστές που κάνουν ταραχές σε αυτές τις χώρες, τότε είναι λαϊκές εξεγέρσεις, έτσι. Όταν όμως οι Ισλαμιστές αυτοί κάνουν ταραχές στην Αγγλία, τότε είναι αλήτες και ταραχοποιά στοιχεία και περιθωριακά στοιχεία και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι οι Ισλαμιστές είναι τα χειρότερα στοιχεία και στον αραβικό κόσμο και στην Ευρώπη. Και τώρα που η Αγγλία αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει και στρατό ακόμη για να τους καταστήλει, νομίζω ότι ήταν μια στιγμή ταπείνωσης, έτσι, γιατί αυτά που κατηγορούσε τις αραβικές χώρες μόλις τα λούστηκε. Μόλις δηλαδή τα αντιμετωπίζει στο ίδιο της το έδαφος και μάλιστα ένα χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς. Πάτησαν λοιπόν τώρα και οι άλλοι έχουν βρει την ευκαιρία και τους κοροϊδεύουν και λένε μάλιστα με τα ίδια λόγια που χρησιμοποιούσε ο Κάμερον για την Αίγυπτο και για την Λιβύη, ότι τα καθεστώτα τους έχουν χάσει, έλεγε, την ομιμότητα από το λαό τους. Αυτή ακριβώς την απάντηση έστειλε και η Λιβύη και η Αίγυπτος τώρα στην Αγγλία, ότι ο Κάμερον έχει χάσει την ομιμότητα από το λαό του και θα πρέπει να παραιτηθεί από την κυβέρνηση. Αυτό πολύ μου άρεσε και χαίρομαι ιδιαιτέρως που βλέπω την Αγγλία σε κατάσταση αναρχίας. Πάρα πολύ μου αρέσει, δεν ξέρω γιατί. Ποτέ δεν συμπαθούσα τους Άγγλους, πάντα είχαν ένα υπεροπτικό και αποικιοκρατικό χαρακτήρα και πάντα συμμετείχαν σε πολέμους εναντίον εθνών, τα οποία ποτέ δεν είχαν σχέση με την Αγγλία, έτσι. Οπότε χαίρομαι να βουλιάξει αυτό το βρωμερό νησί. Νομίζω λίγοι Άγγλοι αξίζουν και αυτοί που αξίζουν είναι οργανωμένοι και αγωνίζονται για την πατρίδα τους και δεν είναι αυτού του χαρακτήρα του αποικιοκρατικού. Πάντως το πολιτικό σύστημα το οποίο η Αγγλία κληροδότησε στην Ευρώπη, ο φιλελευθερισμός, έχει αποτύχει κυρίως μέσα στην ίδια τη χώρα που το γέννησε, μέσα στην Αγγλία, και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν με την Αγγλία, δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω, οι εξελίξεις συνεχίζονται, νομίζω τώρα και με τη συμβολή της αδερφής τους Αμερικής κάπως θα καταστήλουν αυτή την, ας το πούμε, εξέγερση. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας για να ακούμε και τις δικές σας τις απόψεις στο rbnlas@yahoo.gr, που είναι Messenger. Δηλαδή, αν έχετε live Messenger, μπορείτε να μας στέλνετε άμεσα μηνύματα. Σήμερα θα το πάμε με χαλαρή μουσική, ωραία, μια και είναι 15 Αύγουστος και είναι χαλαρά τα πράγματα. Lost in Space λέει το κομμάτι των Avantasia και εμείς σήμερα θα μιλήσουμε πραγματικά για χαμένους. Όχι όμως το διάστημα χαμένους. Αν και αυτή η λογοτεχνία που επιστημονικής φαντασίας με χαμένους στο διάστημα και σε ναυαγούς σε πλανήτες έχει τη ρίζα της σε αυτή τη λογοτεχνία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, που είναι η ναυαγή σε έρημα νησιά, σε ακατοίκητα νησιά. Η λογοτεχνία, αυτό το είδος λογοτεχνίας δηλαδή, που ξεκίνησε από το 1700 μέχρι τα τέλη του 1800 και μας έδωσε ωραία λογοτεχνικά αριστουργήματα τα οποία διαβάζαμε όταν ήμασταν μικροί και ταξιδεύαμε μαζί τους. Και δεν ξέρω αν έχετε δει, τώρα που λέμε και για Lost, και τη σειρά Lost νομίζω θα την ξέρετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, γιατί παίζονταν σε πολλά κανάλια. Το Lost λοιπόν ήταν μια σειρά που έχει για θέμα τις ναυαγούς σε ένα έρημο νησί, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν, έτσι. Και αυτή η σειρά οπωσδήποτε έχει εμπνευστεί από αυτό το είδος λογοτεχνίας που έχει να κάνει με την περιπέτεια. Με την περιπέτεια σε άγνωστους τόπους, σε ακατοίκητα μέρη, σε ζούγκλες και σε παραδείσους, έτσι, που δεν έχει ξαναδεί το μάτι του ανθρώπου. Τι ωραία όλα αυτά, μας ταξιδεύουν, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και έχουμε και την ευκαιρία να διαβάζουμε και όχι μόνο βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με τις ιδέες μας ή με την ιστορία, αλλά και λογοτεχνία. Λοιπόν, πριν πάμε και στο θέμα μας το σημερινό, το οποίο είναι αυτό που σχολιάζουμε τώρα, θα ήθελα να κάνουμε και μια τελευταία, έτσι, αναφορά στα τρέχοντα ζητήματα και να κάνουμε μια ανοίξη για το θέμα της, που έχει να κάνει με, με τον κομμουνισμό. Δηλαδή ήταν η επέτειος χθες της, της ανέγερσης του τείχους του Έσχους, όπως έχει ονομαστεί, το τείχος που είχε χτιστεί στο Βερολίνο και χώριζε το Ανατολικό από το Δυτικό Βερολίνο, δηλαδή το κομμουνιστικό από το δυτικό κομμάτι της πόλης. Ο κομμουνισμός λοιπόν κατέρευσε παταγωδός, αυτοκαταργήθηκε θα λέγαμε, μόνο που έτσι κράτησε για πολύ καιρό φυλακισμένη όλη την Ανατολική Ευρώπη και σε μια αμφιλεγόμενη ανάπτυξη, δεν υπήρξε ανάπτυξη, μάλλον κατάρρευση υπήρξε. Όμως δεν πάβει να αποτελεί και σήμερα ακόμα μια ιδεολογία υπαρκτή. Εμείς όμως θα ήταν καλό να πούμε ότι και ο κομμουνισμός και ο καπιταλισμός που τώρα βρίσκεται σε κρίση, μια εσωτερική κρίση όμως, και τα δύο αυτά συστήματα έχουν την ίδια ρίζα και έχουν την ίδια ιδεολογική μήτρα, που είναι ο υλισμός, αυτό που λέμε δηλαδή οικονομική θεώρηση της ανθρωπότητας. Εκεί δηλαδή που η οικονομία είναι ο κύριος παράγοντας κρίσης και οικοδόμησης της κοινωνίας. Ας μην επιχαίρουμε λοιπόν τόσο πολύ που καταστράφει ο κομμουνισμός, γιατί και εμείς δεν είμαστε πολύ μακριά από ένα σύστημα το οποίο θα οδηγήσει το υπόλοιπο τμήμα της ανθρωπότητας, στο οποίο έχει επικρατήσει και κυριαρχεί, θα το οδηγήσει στην ίδια μοίρα. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι μια εκμεταλλεύσιμη μάζα και δεν έχουν ταυτότητα εθνική, δεν έχουν παραδόσεις, έτσι, και δεν έχουν και ρίζες. Είτε το ένα σύστημα λοιπόν κατέρευσε, είτε το άλλο συνεχίζει να υπάρχει, και τα δύο αυτά συστήματα κατά βάθος είναι το ίδιο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάποιοι πιστεύουν ότι σήμερα έχουμε ελευθερία. Σίγουρα έχουμε μια διαφορά με το κομμουνιστικό σύστημα διαχείρισης του κόσμου. Έτσι, αλλιώς διαχειρίστηκε τον κόσμο και τις μάζες η κομμουνιστική δικτατορία, αλλιώς το διαχειρίζεται η καπιταλιστική δικτατορία. Και τα δύο όμως είναι δικτατορίες. Στο ένα νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος, στο άλλο είχες τη συνέστηση ότι δεν είσαι καθόλου ελεύθερος. Αυτή είναι η διαφορά. Βεβαίως, στο καπιταλιστικό σύστημα έχουμε τη δυνατότητα εμείς να λέμε αυτά που λέμε σήμερα εδώ πέρα. Στο φιλελευθερισμό δηλαδή μπορείς να λες ό,τι θες, υποθετικά πάντα, θεωρητικά δηλαδή, να εμείς τα λέμε αυτά που λέμε στο ραδιόφωνο, όμως δεν έχεις τη δύναμη να σε καταστέλουν με άλλους τρόπους. Στον κομμουνισμό απλά σε στέλνανε στα στρατόπεδα συγκέντρωση, σε γκούλαγκ ας πούμε, στο Σοβιετικό μπλοκ και τέλειωνε η υπόθεση. Στην Ευρώπη αυτό δεν ισχύει μέχρι τώρα, δηλαδή εν πολλοίς είχες μέχρι ένα σημείο τη δυνατότητα να έχεις μια ελευθερία έκφρασης, όμως η δικτατορία του χρήματος κυριαρχούσε σε όλους, δεν υπήρχε περίπτωση. Αν δεν έχεις χρήματα και οικονομική δυνατότητα, που δεν σε άφηναν κάποιοι να έχεις οικονομική δυνατότητα και δεν σε αφήνουν, δεν μπορείς να ακουστεί η φωνή σου και να επηρεάσεις περισσότερο κόσμο, έτσι. Και αν είσαι συγγραφέας, τα βιβλία σου στέλνονταν στις αποθήκες, δεν σε εκδίδει κανένας εκδοτικός οίκος κτλ. Κτλ. Τώρα όμως που τα πράγματα χειροτερεύουν στην Ευρώπη που έχει επικρατήσει ο φιλελευθερισμός, βλέπουμε ότι ο αυταρχισμός παίρνει τη μορφή του κομμουνιστικού συστήματος, δηλαδή άγρια καταστολή, αστυνομία που κοντεύει να γίνει σαν στρατός, κάμερες παντού, παρακολουθήσεις, φυλακή για όσους εκφράζονται δημόσια κατά των, ξέρω εγώ, Εβραίων ή οποιοδήποτε άλλου, φυλακή για όποιον έχει απόψεις εθνικοσοσιαλιστικές ή φιλετικές, κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, και για όποιον αμφισβητεί την ιστορία του κατεστημένου, όπως David Irving και άλλοι πολλοί ιστορικοί που λίγο πολύ τους γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε. Δηλαδή, όλα είναι προφάσεις. Αυτό που λέμε ελευθερία είναι πρόφαση, είτε για το κομμουνιστικό σύστημα είτε για το καπιταλιστικό σύστημα. Και τα δύο αυτά συστήματα, όταν πρόκειται να προστατεύσουν την εξουσία τους, τότε είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα. Οπότε λοιπόν η σκλαβιά των Ευρωπαίων συνεχίζεται. Ας έπεσε το τείχος του Βερολίνου, ας κατέρευσαν τα κομμουνιστικά καθεστώτα, η σκλαβιά δεν έχει πάψει να υφίσταται. Παραμένουμε σκλάβοι στους ίδιους αφέντες, στα ίδια αφεντικά. Τα αφεντικά δεν άλλαξαν. Το σύστημα το ένα κατέρευσε, αλλά ήταν και τα δύο συστήματα, ήταν οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η σκλαβιά συνεχίζεται. Αυτό ας μην το ξεχνάμε λοιπόν, με αφορμή την επέτειο την τελευταία. Και μάλιστα μία είδηση είναι ότι στην Ρωσία τώρα θα αναγερθεί και ένα μνημείο για τους διοχθέντες από τον Στάλιν που πέθαναν στα Γκούλαγκ, Έλληνες που ήταν πάρα πολλές χιλιάδες, κυρίως Πόντιοι, οι οποίοι εκδιώχθηκαν βία και στάλθηκαν στη Σιβηρία πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Ράδιο Αντίσταση, σήμερα Κυριακή 14 Αυγούστου, ας πολύ ωραίος 15 Αυγούστος, με πολύ ευχάριστο έτσι φεγγάρι. Και αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε μια εκπομπή για τις ταξιδιάρες ψυχές, λοιπόν, που τον Αύγουστο εμπνέονται. Και μιλάμε για τη λογοτεχνία της περιπέτειας με ναυαγούς. Αυτό το λογοτεχνικό κομμάτι δηλαδή που έχει να κάνει με ναυαγούς σε ακατοίκητα νησιά και που τόσο πολύ μας επηρέασε από τα παιδικά μας χρόνια. Και με αυτά τα βιβλία ταξιδέψαμε πάρα πολύ, εμπνευστήκαμε πολλοί από εμάς και μας έχουν μείνει έτσι, και πολλές φορές τα διαβάζουμε ακόμα και τώρα που έχουμε μεγαλώσει και διαβάζουμε περισσότερα άλλα είδη λογοτεχνίας, αλλά βλέπουμε ότι παραμένουν διαχρονικά και έτσι άφθαρτα στο χρόνο. Το πρώτο οπωσδήποτε που μας έρχεται στο μυαλό και που το έχουμε βάλει και στο μπάνερ της σημερινής μας εκπομπής, το πρώτο βιβλίο λοιπόν που όλοι γνωρίζουν, δεν υπάρχει κανένας που να μην το γνωρίζει και έχει γίνει και τόσες πολλές ταινίες, είναι ο Ροβινσόνας Κρούσος του Ντανιέλ Ντιφόε. Ο Ροβινσόνας Κρούσος λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ναυάγησε σε ένα έρημο νησί και έζησε για κάποια χρόνια μόνος του και προσπάθησε να καταφέρει να δημιουργήσει συνθήκες βιώσιμες. Δηλαδή έφτιαξε μόνος του το σπίτι του σε μια σπηλιά, έφτιαξε με λίγα εργαλεία ό,τι είχε από μινάρια από ένα καράβι, γιατί συνήθως σε αυτά τα βιβλία πάντα οι ήρωες καταφέρουν και σώζουν κάποια εργαλεία για να μπορέσει να εξελιχθεί και το μυθιστόρημα, γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν κάποιος είχε και τα εργαλεία μαζί του. Αλλά βλέπουμε πως ένας άνθρωπος τότε, εκείνη την εποχή, όπως τη φαντάστηκε ο Ντανιέλ Ντιφόε, εκείνη την εποχή πως ένας άνθρωπος μπόρεσε να φτιάξει τα βασικά στοιχεία για να ζήσει μόνος του και να καταφέρει να επιβιώσει και να τραφεί σε ένα έρημο νησί. Ο Ροβινσόνας Κρούσος λοιπόν μαζί με το σκύλο του και κάποια στιγμή μετά βρήκε και έναν ηθαγενή, τον οποίο τον έσωσε από κάποιες σπηλές ανθρωποφάγων, τον ονομαστό Παρασκευά. Ο Ντανιέλ Ντιφόε λοιπόν που έγραψε τον Ροβινσόνα Κρούσο έζησε σε μία εποχή, το 1600, μέσα 1600 με 1700, έτσι, 18ο αιώνα δηλαδή, έζησε σε εκείνη την εποχή που αυτά είχαν συμβεί, δηλαδή τα πλοία πολλές φορές ναυαγούσαν και κυρίως στους μεγάλους ωκεανούς υπήρχαν πολλά μέρη που ήταν αχαρτογράφητα και οπωσδήποτε ακατοίκητα. Υπήρχαν κυρίως νησιά στον Ειρηνικό ωκεανό που οι φυλές ήταν άγνωστες που τα κατοικούσαν, πράγματι κατοικούνταν από ανθρωποφάγους, και πολλές φορές πλοία που διεξήγαγαν εμπόριο έτσι και έπεφταν θύματα πειρατείας ή ναυαγούσαν λόγω του καιρού που τότε υπήρχαν θύρες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα πλοία, ναυαγούσαν. Πάρα πολλές φορές λοιπόν υπήρχαν και είχαν γίνει αυτά πραγματικότητα και ενέπνευσαν τον Ντανιέλ Ντιφόε να γράψει τον Ροβινσόνα Κρούσο. Δηλαδή αυτή η ιστορία κάλλιστα μπορούσε να είναι αληθινή και έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές με ναυαγούς οι οποίοι τότε εκείνη την εποχή έτσι και πέφτανε σε ένα τέτοιο νησί ακατοίκητο, ή θα τους τρώγανε οι κανίβαλοι ή δεν θα είχαν, ή θα τους βρίσκανε μετά από πάρα πολλά χρόνια, ή θα κατάφεραν να φτιάξουν μια σχεδία και να δραπετεύσουν να πάνε προς μια ηπειρωτική χώρα κατοικημένη. Και βεβαίως τότε ήταν και στην άνθησή της η πειρατεία. Οι πειρατές λοιπόν ήταν, αλώνιζαν τους ωκεανούς και είχαν κάνει κρυσφύγετά τους αυτά τα νησιά, και τα οποία βέβαια ήταν και πολλά, ήταν αχαρτογράφητα τότε. Και έτσι ένας μεγάλος κίνδυνος για τους ναυαγούς ήταν και οι πειρατές. Οι πειρατές, οι οποίοι βέβαια ψάχνανε και για σκλάβους, για δουλεμπόριο κτλ. Και είναι πολύ ωραίο έτσι αυτό το μυστήριο του να ανακαλύπτεις μία περιοχή η οποία δεν έχει ξαναπατήσει ανθρώπινο πόδι ποτέ. Δηλαδή αυτό είναι η όλη έγκλη των μυθιστορημάτων αυτών με ναυαγούς, είναι ότι ανακαλύπτουν μία γη η οποία είναι, στην οποία είναι η πρώτη φορά που πατάει άνθρωπος, και εξερευνούν το ανεξερεύνητο, και αυτή η εξερεύνηση του αγνώστου είναι το όλο μυστήριο και που δημιουργεί μια γοητεία στον αναγνώστη, ο οποίος φαντάζεται ότι μπορεί ακόμα να υπάρχουν μέρη τα οποία μπορεί να κρυφτεί κάποιος και είναι ακατοίκητα και ανεξερεύνητα και δεν ξέρει κανείς ότι υπάρχει εκεί πέρα αυτό το μέρος. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει, αλλά σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία να τα φανταστείς όλα αυτά, και γοητεύουν έτσι τον αναγνώστη ακόμα και σήμερα, που οι δορυφόροι μπορούν να δουν ακόμα και μέσα σε σπηλιές και κάτω από βουνά και παντού όπου θέλετε. Δεν γλιτώνεις δηλαδή σήμερα και να θες να ξεφύγεις με τίποτα πουθενά. Δεν υπάρχει στη γη πλέον μέρος που μπορείς να κρυφτείς άμα θες. Αλλά όμως αυτή η λογοτεχνία, όπως είπαμε και πριν, έδωσε ερέθισμα και έμπνευση σε μεταγενέστερους συγγραφείς σύγχρονους, και με γέφυρα τον μεγάλο Ιούλιο Βέρν, έτσι, γέφυρα που γεφύρωσε αυτή τη λογοτεχνία και την βέβαια οπωσδήποτε την πλούτησε πάρα πολύ με τα έργα του, έδωσε λοιπόν αφορμή σε σύγχρονους συγγραφείς να γράψουν ανάλογες ιστορίες με ναυαγούς του διαστήματος, όπου διαστημόπλια κάνουν ταξίδια πολύ μακρινά πέρα από το γαλαξία και ναυαγούν σε πλανήτες άγνωστους και πρέπει να σωθούν. Και αυτή η λογοτεχνία είναι πολύ γοητευτική και εξάπτει τη φαντασία των αναγνωστών, και οπωσδήποτε στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας θα βρείτε πάρα πολλά τέτοια έργα. Λοιπόν, από το Ροβινσόνα Κρούσο, το έργο του Ντανιέλ Ντιφό, ξεπήδησαν πάρα πολλά άλλα βιβλία που έχουν να κάνουν με Ροβινσόνες από την εποχή εκείνη και μετά, τα οποία και θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, έτσι το μυθιστόρημα του Ντανιέλ Ντιφόε, ο Ρομπινσόνας Κρούσος, έδωσε έμπνευση για να δημιουργηθεί ένας μεγάλος κύκλος, ας πούμε, μυθιστορημάτων και λογοτεχνίας που έχει να κάνει με Ρομπινσόνες. Γράφτηκαν λοιπόν πολλά έργα στη συνέχεια, τα οποία έχουν αυτή την θεματολογία. Ένα είναι άγνωστα, έτσι λίγο πολύ δεν είναι όλα γνωστά. Ο 12χρονος Ρομπινσόνας δεν είναι γνωστό. Ο Ρομπινσόνας των Πάγων, ένα άλλο έργο, επίσης δεν είναι γνωστό. Ρομπινσόνας των Μικρών Κοριτσιών, αν το έχετε ακούσει. Δηλαδή ξεπίδησαν πάρα πολλοί Ρομπινσόνες. Αλλά το μεγαλύτερο, το οποίο έγινε γνωστό και μεταφράστηκε και σε πάρα πολλές γλώσσες, είναι το βιβλίο ενός ιερέα του Γιώχαν Βις, το οποίο λέγεται «Οικογένεια Ελβετών Ρομπινσόνων». Σίγουρα θα το ξέρετε, και αυτό έχει γίνει και ταινία, έχει μεταφραστεί οπωσδήποτε σε γλώσσες, και πρόκειται για την ιστορία μίας οικογένειας Ελβετών, η οποία ξεκίνησε από την πατρίδα τους για να πάνε να ιδρύσουν μία αποικία σε ένα νησί του Ειρηνικού Ωκεανού, αλλά στην πορεία ναυάγησαν και έπεσαν σε ένα ακατοίκητο και αυτή νησί, μεγάλο, πλούσιο, έφορο. Κατάφεραν από το ναυαγισμένο καράβι, οπωσδήποτε, έτσι είναι must, να σώσουν εργαλεία, ό,τι μπορούσαν, εφόδια κτλ. Και κατάφεραν έτσι να εγκατασταθούν σε αυτό το ακατοίκητο νησί και να καλλιεργήσουν και να δημιουργήσουν τα σπίτια τους και να δημιουργήσουν και κοπάδια από ζώα, και σιγά σιγά έτσι αυτή η οικογένεια Ελβετών Ρομπινσόνων κατάφερε να δημιουργήσει απαράδεισο σε αυτό το νησί, και όχι μόνο επιβίωσε και αντιμετωπίζει και διάφορους κινδύνους έτσι και τα λοιπά, και με κάποια κατορθώματα, αλλά χάρη στην οικογενειακή δουλειά και εργασία και σε όλο αυτό το συντονισμό και συνομόνια που βασίλευε, επιβίωσαν, νίκησαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, και εκείνο το έρημο νησί μεταβλήθηκε σε μια ωραία αποικία. Αυτή είναι η υπόθεση του βιβλίου του Γιώχαν Βις, «Οικογένεια Ελβετών Ρομπινσόν», το οποίο βιβλίο βέβαια και αυτό με τη σειρά του έδωσε αφορμή σε άλλα βιβλία να γραφτούν, και έτσι «Οικογένειες Ελβετών Ρομπινσόνων» γράφτηκαν και άλλες στη συνέχεια. Δηλαδή αντί να παράλληλα με τη μετάφραση του βιβλίου σε πολλές γλώσσες, βρέθηκαν και άλλοι συγγραφείς που έγραψαν τη δική τους εκδοχή «Οικογένειες Ελβετών Ρομπινσόνων», κυρίως γιατί αυτό το βιβλίο είχε ένα διδακτικό χαρακτήρα. Δηλαδή μάθαινε τα... και γι' αυτό το σκοπό το έγραψε ο ιερέας Γιώχαν Βις, το έγραψε για να διδάξει τα παιδιά το πώς η ωραία και η συντονισμένη οικογενειακή ζωή και η ομόνοια και η εργατικότητα και όλες αυτές οι ωραίες αξίες πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για να προκόψει ένας νέος στη ζωή του και να δημιουργήσει. Αυτό λοιπόν είναι το νόημα αυτού του βιβλίου και άλλων πολλών που έχουν γραφτεί γύρω από Ρομπινσόνες τέτοιου είδους, διδάσκουν τον αναγνώστη. Είναι μια εκδοχή και αυτή. Δηλαδή λένε πως με την εργατικότητα και με την επιμονή και με τη φυσιολατρεία εν πωλής και με, έτσι, με τις γνώσεις που μπορεί να έχει κάποιος, μπορεί στη ζωή του να δημιουργήσει και να προκόψει και να προοδεύσει. Και αυτή η επιβίωση σε ένα κατοίκητο νησί είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα έμπνευσης. I'm a rock star. Εδώ λοιπόν είμαστε και τα λέμε για τους Ροβινσόνες της λογοτεχνίας. Ένα άλλο άγνωστο στην Ελλάδα έργο από έναν όμως γνωστό συγγραφέα είναι ο Κρατήρας του James Fenimore Cooper. Ο συγγραφέας είναι γνωστός από άλλα βιβλία όπως ο Τελευταίος των Μοϊκανών, αν το έχετε διαβάσει, σίγουρα το έχετε δει σε ταινία, λίγο πολύ όλοι το έχουμε δει. Ένα βιβλίο του όμως που έχει να κάνει με αυτή την, με αυτού του είδους την περιπέτεια είναι ο Κρατήρας, λοιπόν, όπου κάποιος ναυαγεί στον Ειρηνικό ωκεανό και από μία σε κάτι βράχια καταστρέφεται το πλοίο του, πήγαινε να φτιάξει μία βιομηχανία και από μία έκρηξη ηφαιστείου που συμβαίνει εκεί δημιουργείται μία νέα γη. Έχουμε μία γεωλογική μεταβολή και δημιουργείται μία μεγάλη γη όπου και εκεί δημιουργεί μία ολόκληρη νέα βιομηχανία εκ νέου χρησιμοποιώντας τους ντόπιους κατοίκους και έχει μετά να αντιμετωπίσει και τους ηθαγενείς που επιτίθονται κτλ. Εδώ δεν είναι και τόσο πολύ αυτό το βιβλίο του James Fenimore Cooper, δεν είναι και τόσο πολύ μία περιπέτεια, αλλά είναι μία νουβέλα που έχει να κάνει με την κοινωνιολογία περισσότερο. Δηλαδή με την ψυχολογία της κοινωνίας και όλα αυτά. Πάντως έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και είναι πολύ εμπνευσμένο βιβλίο. Κρίμα που δεν είναι γνωστό στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, γιατί αυτός ο συγγραφέας είναι ταλαντούχος και πολύ γνωστός. Έχει γραφτεί λοιπόν το βιβλίο αυτό, γράφτηκε το 1800 τόσο. Τώρα πότε δεν θυμάμαι ακριβώς. 1847. Ναι. Σε μια εποχή δηλαδή που ανθούσε αυτή η λογοτεχνία, ας πούμε, τέτοιου είδους περιπέτειες. Και οπωσδήποτε αυτά τα έργα, όπως λέγαμε και πριν, έχουν και έναν διδακτικό χαρακτήρα, δηλαδή προσφέρουν κάτι στον αναγνώστη το οποίο έχει να κάνει με αξίες επιβίωσης και δημιουργίας, έτσι, και το να ανταπεξέλθεις, ας πούμε, στο άγνωστο, στο μυστηριώδες, στις δυσκολίες της ζωής. Ένα άλλο, μετά πάμε στον Ιούλιο Βέρν, έτσι, και στην λογοτεχνία του Ιουλίου Βέρν, ο οποίος ήρθε με τη σειρά του και αξιοποίησε στο έπακρο πλέον αυτό την λογοτεχνική, το λογοτεχνικό χώρο, τον αξιοποίησε στο έπακρο με μια σειρά από βιβλία μέσα στα πολλά που έχει γράψει. Δεν έχει ασχοληθεί μόνο με περιπέτειες ο Ιούλιος Βέρν, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της λογοτεχνίας του Ιουλίου Βέρν έχει να κάνει με τέτοιου είδους περιπέτειες. Και ο Ιούλιος Βέρν οπωσδήποτε είναι γνωστός και στα περισσότερα παιδιά, γιατί από τα παιδιά κυρίως διαβάζεται, από τα παιδικά μας χρόνια διαβάζαμε Ιούλιο Βέρν και από εκεί τον μάθαμε και έχει κάνει πάρα πολλές εκδόσεις σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις γλώσσες. Δεν υπάρχει άνθρωπος, νομίζω, στον πλανήτη που να μην γνωρίζει τον Ιούλιο Βέρν. We're struggling for. Λοιπόν, περνώντας τα έργα του Ιουλίου Βέρν τώρα, ο οποίος αξιοποίησε παρακαταθήκη τη λογοτεχνική του Ντανιέλ Ντιφόε και των άλλων όσων είχαν ασχοληθεί με Ρομπινσόνες, την πήρε και την έφτασε στα καλύτερά της αυτή τη λογοτεχνία, ο Ιούλιος Βέρν λοιπόν, και ένα πολύ γνωστό του έργο είναι η Σχολή των Ρομπινσόνων. Η Σχολή των Ρομπινσόνων λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο και παράξενο πρωτότυπο μάλλον μυθιστόρημα, όπου ένα νησί μπαίνει σε πληστηριασμό από την Αμερικανική κυβέρνηση και ανταγωνίζονται δύο πλούσιοι Αμερικανοί για το ποιος θα το αγοράσει. Το αγοράζει ο ένας, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό το νησί κάποια στιγμή ο άλλος που έχασε τον πληστηριασμό πέφτουν σε αυτό το νησί ο ανιψιός του ναυαγός μαζί με το δάσκαλο χορού του, το Βαρέλα, πέφτουν σε αυτό το νησί ναυαγοί λοιπόν, και έχουν να αντιμετωπίσουν άγρια θηρία, ανθρωποφάγους, ένα σωρό δυσκολίες, και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, να επιβιώσουν και να ζήσουν σε αυτό το νησί. Και τελικά η κατάληξη του έργου αυτού είναι αναπάντεχη, γιατί κάποιος τους είχε στήσει το ναυάγιο και όλη αυτή την υπόθεση, και φυσικά τους προστάτεψε τη ζωή τους, να μην χάσουν τη ζωή τους. Δηλαδή ήταν μια δοκιμασία για αυτούς τους τύπους που ναυάγησαν στο νησί όλη αυτή η ιστορία που λέγεται Σχολή Ρομπινσόνων. Δηλαδή προσπάθησε ο θείος αυτού του ναυαγού να, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να τον εκπαιδεύσει, δηλαδή να τον κάνει πιο σκληρό, να αντιμετωπίσει τη ζωή κτλ. Κτλ. Ένα άλλο έργο του Ιουλίου Βέρν που έχει να κάνει με ναυαγούς σε νησί, αλλά αυτή τη φορά υπτάμενους ναυαγούς, είναι το Μυστηριώδες Νησί. Αυτή τη φορά δεν ναυαγεί πλοίο, αλλά αερόστατο. Ένα αερόστατο λοιπόν, με κάποιους φυγάδες από τον εμφύλιο πόλεμο στην Αμερική, πέφτει σε μία άγνωστη γη μετά από θύελα που κατέστρεψε το αερόστατό τους. Πέφτει λοιπόν σε ένα νησί το οποίο έχει και είναι ηφαιστειογενές, δηλαδή έχει ηφαίστειο, και είναι μια ομάδα επιστημόνων αυτή τη φορά. Ο Ιούλιος Βέρν έχει βάλει επιστήμονες σε αυτό το νησί για πρωταγωνιστές, και όχι μόνο επιστήμονες βέβαια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε από μία σπηλιά και δημιουργούν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή όχι μόνο καταφέρουν να επιβιώσουν, αλλά χάρη και στην υποστήριξη, την κρυφή υποστήριξη του πλοιάρχου Νέμο, που είναι κάπου ζει στο υποβρύχιό του κάτω από αυτό το νησί, έτσι, καταρχήν εξερευνούν όλο αυτό το νησί, ζουν τις περιπέτειές τους, τις εξερευνήσεις τους, δημιουργούν όμως αυτό το νησί πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, και τα οποία βέβαια στην πραγματικότητα νομίζω δεν γίνονται, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν, αλλά αυτό το νησί τους προσφέρει απλόχερα τα πάντα, ό,τι ήθελαν, ό,τι χρειάζονταν για να δημιουργήσουν όχι μόνο μια εστία, ας πούμε, επιβίωσης, αλλά να δημιουργήσουν ολόκληρο οικισμό, έτσι, γιατί δημιουργούν και στάβλους και τα λοιπά και φούρνους και όλα αυτά. Νομίζω το νησί του Μυστηρίου έχει γίνει και ταινίες, πολλές ταινίες, όχι μόνο μία. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ιούλιος Βέρν μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί ο μάστορας της περιπέτειας και της φαντασίας, αλλά κυρίως της περιπέτειας και της θαλασσινής πιο πολύ περιπέτειας, γιατί τα περισσότερα έργα το έχουν να κάνουν με τη θάλασσα. Πάρα πολλά βιβλία έχει γράψει που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα. Στασιαστές του Bounty, 15 ετής πλήρως. Να, ένα βιβλίο, 15 ετής πλοίαρχος, είναι ένα βιβλίο το οποίο και αυτό έχει οπωσδήποτε τις περιπέτειες στη θάλασσα και έχει να κάνει με ένα διδακτικό, έτσι, χαρακτήρα προς τους νεαρούς αναγνώστες του, όπου αυτό το παιδί τα βάζει με πάρα πολλές δυσκολίες και χάρη στη γενναιότητά του και στην ευφυΐα του καταφέρνει και ανταπεξέρχεται στις διάφορες δυσκολίες της ζωής. Αυτό λοιπόν το είδος της περιπέτειας ο Ιούλιος Βέρν το αξιοποίησε πάρα πολύ ωραία και έφτασε στο να γράψει και αφού βέβαια είχε γράψει πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες είχαν ανταπόκριση σε μικρές ηλικίες, αποφάσισε και μετά το 15ετή πλοίαρχο αποφάσισε να γράψει και ένα βιβλίο ειδικά για παιδιά το οποίο έχει να κάνει με Ροβινσόνες παιδιά όμως αυτή τη φορά και λέγεται 2 χρόνια διακοπές. Το έγραψε αυτό οπωσδήποτε και ξεκάθαρα για να έχει διδακτικό χαρακτήρα. Και αυτό φαίνεται και από το ίδιο το βιβλίο μέσα, να το διαβάσει κανείς, 2 χρόνια διακοπές. Και είναι και το, ίσως νομίζω το μοναδικό βιβλίο του Ιουλίου Βέρν που έχει γράψει πρόλογο, εισαγωγικό σημείωμα δηλαδή, το οποίο εξηγεί γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο. Και λέει μέσα στο πρόλογο του ότι ενώ έχω ασχοληθεί, η λογοτεχνία έχει ασχοληθεί με τους Ροβινσόνες τόσο πολύ και έχουν γραφτεί τόσα πράγματα, ποτέ δεν έχει γραφτεί ένα βιβλίο που να έχει σαν πρωταγωνιστές παιδιά Ροβινσόνες. Και αποφάσισε λέει να γράψω ένα βιβλίο που να έχει πρωταγωνιστές παιδιά για να έχει διδακτικό χαρακτήρα. Και μέσα από αυτή την ιστορία λοιπόν βλέπουμε κάποια, μια ομάδα παιδιών, 15 νομίζω τον αριθμό, τα οποία είναι από 8 μέχρι 13 χρονών, τα οποία ξεκίνησαν να πάνε με ένα ιστιοπλοϊκό μία εκδρομή, ένα περίπλου δηλαδή, ξεκίνησαν από τη Νέα Ζηλανδία, αυτά τα παιδιά από ένα οικοτροφείο, το οικοτροφείο Τσέρμαν, και το ιστιοπλοϊκό τους παρασύρθηκε από μία θύελα, βρέθηκαν στον ωκεανό και ναυάγησαν σε ένα έρημο νησί. Και σε αυτό το έρημο νησί τα παιδιά αυτά που είναι πολύ μικρά αξιοποιούν την εξυπνάδα, αξιοποιούν τη σύνεση, αξιοποιούν αξίες έτσι που είναι πολύ διδακτικές και σημαντικές για τα παιδιά μέσα σε μια περιπέτεια όπου τελικά καταφέρουν μέσα σε αυτό το νησί όχι μόνο να ζήσουν και να δημιουργήσουν ωραία πράγματα και να επιβιώσουν μέχρι που σώζονται τελικά. Αντιμετωπίζουν κινδύνους, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, χειμώνες βαριούς. Έτσι το νησί το ονομάζουν νησί Τσέρμαν και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό το νησί τελικά δεν είναι άγνωστο, ήταν χαρτογραφημένο αλλά ήταν έρημο. Και τους πρόσφερε αυτό το νησί όλα τα ό,τι χρειάζονταν για να επιβιώσουν, τα πάντα. Δηλαδή και ζώα και πλούτο, είχαν στα χέρια τους όπλα από το πλοίο που ναυάγησε και κατάφεραν τελικά έτσι να περάσουν 2 χρόνια πάνω σε αυτό το νησί, τα οποία τους έκαναν από παιδιά άντρες. Και αυτό είναι όλο το η ουσία του μυθιστορήματος του Ιουλίου Βέρν, 2 χρόνια διακοπές. Άλλωστε νομίζω η λέξη σύνεση εκεί μέσα σε αυτό το βιβλίο επαναλαμβάνεται άπειρες φορές. Αλλά δεν είναι μόνο για παιδιά, νομίζω μπορεί να το διαβάσει ο καθένας και δεν χάνει έτσι τη γοητεία του. Again. There's nothing wrong with you. sell them. Λοιπόν, αφιερωμένο αυτό το τραγουδάκι στην αγαπητή Αριστεία εδώ, η οποία, για να κάνουμε και μία παρένθεση, μου θύμισε κάτι το οποίο είχα ξεχάσει. 13 Αυγούστου 490 π.Χ. Η μάχη του Μαραθώνα. Κάτι το οποίο έπρεπε να το αναφέρουμε από την αρχή της εκπομπής και το ξέχασα. Με έχει αποπάρει το φεγγάρι, δεν ξέρω, σεληνιάζομαι μου φαίνεται. Μια πολύ σημαντική επέτειος, όσο σημαντική είναι και η μάχη των Θερμοπυλών, τόσο σημαντική. Τεράστια μάχη του Μαραθώνα. Δεν θυμάμαι, νομίζω έχουμε κάνει και αφιέρωμα ειδικό στην εκπομπή μας. Ναι, έχουμε κάνει αφιέρωμα στη μάχη του Μαραθώνα. Οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες της μάχης. Μια συγκλονιστική μάχη, όσοι διαβάζετε ιστορία, εκτός από λογοτεχνία, διαβάζουμε και ιστορία. Ψάξτε το λίγο το θέμα, θα ανακαλύψετε άλλη μία ηρωική πτυχή των Ελλήνων. Και πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις μάχες όχι τόσο σαν μνήμη, αλλά κυρίως σαν διδαχή και στάση ζωής για εμάς τους νεότερους, για το μέλλον το οποίο έχουμε να δώσουμε πολύ σημαντικές μάχες. Ναι, πέρσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει αφιέρωμα στη μάχη του Μαραθώνα στο ραδιοφωνό μας. Και παρεπιπτόντως να πω ότι την προηγούμενη Κυριακή η εκδήλωση στις Θερμοπύλες ήταν πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα και για όσους δεν παρευρεθήκατε, του χρόνου θα ξαναγίνει και με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Πήγαμε και στο Μουσείο των Θερμοπυλών και παρακολουθήσαμε πολύ ωραία ντοκιμαντέρ σχετικά με τη μάχη των Θερμοπυλών. Λοιπόν, επανέρχομαι στο απόψινό μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τη λογοτεχνία που σχετίζεται με ναυαγούς. Και έχουμε περάσει στον Ιούλιο Βέρν και αναφερθήκαμε στα γνωστά έργα του Ιουλίου Βέρν που έχουν να κάνουν με ναυαγούς Ροβινσόνες. Το τελευταίο έργο το οποίο σχολιάσαμε ήταν ένα οικοτροφείο Ροβινσόνων, δηλαδή τότε τα οικοτροφεία ήταν γνωστά σαν σχολεία, δηλαδή μικρά παιδιά τα οποία ναυάγησαν και νομίζω δεν θα τα κατάφερνε κανένας τόσο καλά όσο τα κατάφερναν αυτά τα παιδιά. Είναι τα ιδανικά παιδιά, δηλαδή οποιοσδήποτε μεγάλος και να ναυαγούσε σε ένα νησί και τα μέσα που είχαν αυτά τα παιδιά να είχε, δεν θα τα κατάφερνε. Είναι το ιδανικό νομίζω. Δεν τα κατάφερνε ούτε να επιβιώσει. Γιατί τα παιδιά αυτά είχαν γνώσει και βοτανολογία, ξέρανε και τα δέντρα, τα οποία νομίζω τα παιδιά των πόλεων δεν τα γνωρίζουν αυτά. Δεν γνωρίζουν τα δέντρα, δεν γνωρίζουν τα φυτά, δεν γνωρίζουν τι να φάνε ή δεν μπορούν και να κυνηγήσουν κιόλας. Δεν γνωρίζουν σκοποβολή. Τότε όμως τα παιδιά αυτά είχαν σχέση επαφή με τη φύση, δηλαδή γνώριζαν τη φύση. Ήταν βίωμα, έτσι, δεν ήταν αποκομμένα στις πόλεις. Σήμερα τα παιδιά είναι αλλιώς, είναι αποκομμένα στις πόλεις, είναι αποκομμένα από τη φύση και το περιβάλλον και δεν έχουν τις γνώσεις των παλιών παιδιών που ζούσαν στα χωριά και όσο να είναι ήταν σε επαφή με τη φύση. Δηλαδή σήμερα αν ένα παιδί της πόλης υποθετικά να βαγίσει σε ένα ακατοίκητο νησί, δεν νομίζω ότι τα καταφέρει τόσο εύκολα να ανταπεξέλθει. Και αυτή η λογοτεχνία έχει αυτό το επίκεντρο, το θεματικό. Δηλαδή το πώς μπορεί ένας άνθρωπος χωρίς μέσα, με ό,τι του προσφέρει η φύση, να ξεκινήσει από το μηδέν και να δημιουργήσει κάποια πράγματα. Αυτό είναι η βασική έννοια αυτής λογοτεχνίας, αυτού του είδους. Έτσι λοιπόν φτάνουμε με αυτή τη λογοτεχνία. Σήμερα πλέον νομίζω τα περισσότερα από αυτά τα παραδεισένια νησιά του Ειρηνικού που εκείνη την εποχή που γίνονταν οι εξερευνήσεις και υπήρχαν τότε ακόμα ακατοίκητα νησιά, δηλαδή 1600 με 1800 που γράφτηκαν τα περισσότερα έργα, με τέλη του 1800 δηλαδή, αρχές 1900, αυτά τα νησιά τώρα έχουν γίνει υπερπολιτελή ξενοδοχεία και δεν υπάρχει περίπτωση να αναβαγίσει κανείς. Πάνε τουρίστες με πολύ ακριβά τουριστικά πακέτα. Δεν υπάρχουν πλέον στη γη ακατοίκητα νησιά. Υπάρχουν όμως ακόμη πολύ ωραίες ανεξερεύνητες περιοχές, κυρίως στην Ασία, και οπωσδήποτε η φύση έχει την ομορφιά της. Και ακόμη κόσμος ασχολείται με την επιβίωση στη φύση, δηλαδή πάρα πολύ, κυρίως ορειβάτες ή διάφοροι άλλοι, ασχολούνται με την εξερεύνηση δασών, ωκεανών και την επιβίωση κυρίως στα βουνά και στα δάση σε δύσκολες συνθήκες, γιατί είναι αυτό το οποίο δημιουργεί την αίσθηση της δύναμης και της προσπάθειας να νικήσεις τις αντικσοότητες της φύσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πάψει και έχει τη γοητεία του, δηλαδή το να ζεις χωρίς τεχνητά μέσα, με λίγα μέσα δηλαδή, στην φύση και μάλιστα στην άγρια φύση. Και στην Αμερική υπάρχουν πολύ ωραία άγρια δάση και μεγάλες περιοχές, που και στο βόρειο στον Καναδά, που είναι ανεξερεύνητα τα δάση, πολλά μέρη εκεί πέρα. Έχει δηλαδή ακόμη αυτό το πράγμα τη γοητεία του. Ακόμη και αν τα νησιά πλέον, αυτά που λέμε του Ειρηνικού, έχουν γίνει ξενοδοχεία. Πάντως η λογοτεχνία συνεχίζεται και έχει μεταλλαχθεί. Δηλαδή πλέον στην λογοτεχνία, η λογοτεχνία αυτή, αυτού του είδους που λέμε σήμερα, έχει εξελιχθεί σε λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας, και πλέον οι ναυαγοί ναυαγούν σε άλλους πλανήτες. Και κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα και αυτό. Δηλαδή θα φτάσει η ανθρωπότητα να πατήσει πόδι σε ανεξερεύνητους πλανήτες και σε χώρους του διαστήματος που είναι ανεξερεύνητοι, έτσι. Και εκεί οι δυσκολίες είναι ακόμη πιο δύσκολες. Είναι πιο, μάλλον, έτσι, επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη λογοτεχνία πλέον επιστημονικής φαντασίας πια, που έχει να κάνει με το διάστημα. Λοιπόν, αυτά, νομίζω κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Νομίζω να σας έδωσα ένα ερέθισμα να ξαναπιάσετε και να ανοίξετε αυτά τα ωραία βιβλία που μας γοήτευσαν όταν ήμασταν μικροί και έχουν να κάνουν με ναυαγούς. Τώρα που είναι καλοκαίρι και Αύγουστος και έχουμε και χρόνο, γενικώς οι περισσότεροι από εμάς. Οπότε, τώρα εγώ εύχομαι να περάσετε έναν υπέροχο 15 Αύγουστο, να εξερευνήσετε τα ελληνικά νησιά, τα οποία δεν είναι ανεξερεύνητα, αλλά έχουν την ομορφιά τους αιώνια και τη γοητεία τους. Και όχι μόνο όμως τα νησιά, να εξερευνήσετε και άλλες περιοχές. Τα ελληνικά βουνά και τα ελληνικά δάση και την ωραία ορεινή επαρχία που έχουμε δεν τη γνωρίζουμε, έτσι. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή τυχαία να χρειαστεί να ναυαγήσουμε κάπου, αλλά να γίνουμε κι εμείς ναυαγοί με τη θέλησή μας, είτε σε βουνό στην ορεινή Ελλάδα, στα χωριά μας, είτε στην νησιωτική Ελλάδα που έχει τόση ομορφιά, και δεν είναι ανάγκη δηλαδή να πάμε στα κλαμπς και σε τέτοιου είδους διασκέδαση, και αυτό καλό είναι, αλλά υπάρχουν τόσο ωραία νησιά τα οποία δεν γνωρίζουμε, μικρά, τα οποία δεν έχουν την ανάπτυξη που έχουν τα τουριστικά, οι τουριστικοί προορισμοί, και εκεί θα γνωρίσουμε και μια άλλη φύση. Και η φύση είναι αυτή που οπωσδήποτε γοητεύει, γοήτευε πάντα τον άνθρωπο και συνεχίζει να μας γοητεύει. Αυτή η άγρια φύση που τη συναντάμε τόσο αγέροχη και σπάνια στην Ελλάδα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να απολαύσετε το 15 Αύγουστο, εύχομαι. Θα είμαστε μαζί και την άλλη εβδομάδα, να τα λέμε, για όσους μείνετε και έχετε επιστρέψει ή δεν φύγατε. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα να έχετε από μένα. make sense. Can anyone tell what I've done? I miss the life, I miss the colors of the world. Can anyone tell where I am? 'Cause now again I found myself so far down, away from the sun that shines and dew, the darkest place. I'm so far down, away from the sun again, away from the sun again. I'm over this, I'm tired of living. Life makes sense, and now I can't tell what I've done. And now again I found myself so far down, away from the sun.